Capitolul 14. În anul următor, pe la sfârșitul verii, când Ciocârlan avea impresia că situația lui se consolidase, primi deodată o hârtie de la direcția protocolului, personalului și cancelariei ordinelor din Ministerul Afacerilor Externe, semnată de director pentru ministru, prin care îi se aducea la cunoștință că, prin înalt decret, îi se primise demisia din postul de ministru plenipotențiar. Nu și înaintase nicio demisie și, abia după ce-i trecu lui ala, înțelese și deveni furios. Îl dăduseră afară. Autorul decretului nu era ministrul cu fizionomie de poet. Ministerul se schimbase, printr-un fel de lovitură de stat, într-o formație de mână forță. Ciocârlan rupse mai multe foi de hârtie, încercând fel de fel de formule de răspuns la infama, după el, adresă. În sfârșit, trupea un text de scrisoare prin care comunica ironic, rece, ministrului de externe, că-și prezintă demisia pe o dată anterioară decretului, pentru ca totul să decurgă după cele mai elementare conveniențe. Intră cu hârția în cancelaria legației, vreau o înmâna dactilografei. Filibiu îl întâmpină sarcastic. Ai primit și dumneata o hârtie?" zise el. Era de așteptat. Vin oameni noi. Și eu am primit una. Închipuiesc să ne numim director al protocolului în Ministerul de Externe. Știu care vrem să merg la Washington sau undeva aproape de meleagurile noastre, unde să ningă și să înghețe. Mi-au promis însă că mă vor trimite mai târziu. Ciocârlan posomorât nu zise nimic. Cu Tilibiliu în Ministerul de Externe, vedea viitorul foarte negru. Când Cati se întoarce acasă din vizitele ei frecvente și interminabile pe la prietenele din lumea diplomatică, îl găsi pe Ciocârlan aproape plângând. Dar ești absurd, mon pisicador! Încercă ea să-l consoleze, așezându-se pe genunchii lui. Însărcinările diplomatice nu sunt eterne. Ai să capeți altă legație, sunt sigură, și de altfel m-am plictisit aici. Cati nu mințea. Viața la Buenos Aires îi se părea din ce în ce mai monotonă și mai rece. Îi plăceau centrele cosmopolite din Europa, unde se întâlnea la tot pasul cu românii din țară și unde viața era agitată și învălmășită. Acei oamenii erau serioși, cordial distanți, abstrași în speculațiile lor, iar diplomații jucau tăcuți brici pentru că nu puteau să-și acorde gândurile lor atât de eterogene. Și afară de aceasta, nu se întâmpla niciun eveniment dramatic. Diplomații n-aveau nimic de făcut, mai ocupați erau atașații comerciali. Argentina nu era în centrul lumii și chiar furtuna ce părea a se ridica pe solul Europei nu o preocupa decât ca un spectacol îndepărtat. Ofițerii superiori argentinieni purtau uniforme pompoase pe care nu trăgeau nădejdea ale ilustrate niciun câmp de bătălie. De aceea, jucau și ei brigi. Hermann Serafin știa cele mai multe lucruri mondiale și era cel mai interesat de cursul istoriei, dar și el era devorat de nostalgia țării. Cati voia să plece din Buenos Aires și din cauza lui Ciocârlan, care era din ce în ce mai obsedat de Emi. Ei desfăinuise relațiile dintre ei, Filibiliu însuși, într-un moment de gelozie, trăgând nădejde numai puțin ca prin această revelație să obțină grațiile dezamăgitei Cati. Ascultă, Cati, îi zisese el familiar, să faci bine să-ți ții stimabilul dumitale soț din scurt, că eu sunt în stare de orice. Să aibă bunătatea să-mi lase nevasta în pace. Ce vrei să spui? Nu face pe ignoranta cu mine. A zăpăcit-o pe Emi, trăiește cu ea, o visează, o îndepărtează de la respectul familiei. Nu e vina ei, știu bine. Ce să fac dacă nu sunt un fost frumos ca Gigi al dumitale? Cati rămase consternată și nu răspunse nimic, fiindcă îndată găsea explicația multor dezordini din existența lui Ciocârlan, dar nu gustă impertinența lui Tilibiliu și din această cauză aproape absolvi pe Ciocârlan. Iritată de demiterea lui Gigi, ca și de infidelitățile lui, merse să răsufle la Oscar, căruia îi mărturisi totul după un preambul de îmbrățișări, sărutări și lacrimi. Oscar își permite să observe cu multe ocoluri că de vreme ce ministrul nu iuda cum merita, divorțul era soluția cea mai nimerită. La voi, adăugă el, acest lucru este posibil. E posibil, iubitul meu, răspunse Cati, dar îmi vine foarte greu. De ce, dacă nu te iubește, te-aș pregăti una vida de splendor, te-aș adora până la moarte, și apoi ne leagă copilul nostru? Cati lăsă stânjenită capul în jos. Il est seulement étourdi, spuse ea pe Ciocârlan. Mais pas du tout méchant, et d'ailleurs il est tellement malheureux. nu pot să-l abandonez tocmai acum. Perdonare-s propriu de almas nobles, susțină Oscar. Îți promit că atunci când îți voi vedea liniști, mă voi gândi serios la ceea ce mi-ai spus, la fericirea noastră și a... Cathy vrută să se spună și a copilului nostru. Nu a avut însă puterea să mintă până în trafic. Esta muy bien, aprobă Oscar cam dezamăgit. Cu foarte multă greutate, Cathy putea avea câteva întrevederi cu Chokerlan de a discuta data plecării și problema transportului lucrurilor. Chokerlan nu mai dădea pe la legație, dispărea ziua întreagă. Se întâlnea cu Amy prin cinematografe, trecând dintr-unul într-altul, vreme ce Filibidius prea preda totul în regulă și de la cancelarie mai mult ca de obicei. Chokerlan pun de părere să lase toate mobilele legației, donându-le cu ideea fuierilă ca astfel ar demonstra zelul pe care îl pusese în instalarea localului. Cathy găsi propunerea ridiculă și Filibidius la fel, totul din motive deosebite. Filibidius găsea că e mai convenabil a le vinde decât a le transporta. Cathy declara că este imposibil să se despartă de obiectele ei. Caparcona pleca la începutul octombrie, cu toate acestea împachetarea a început imediat. Se făcu socoteala că pentru mobile, tablouri, lustre, covoare, argintărie și celelalte erau necesare aproape 40 de lei. Lucrători speciali începură să ciocănească prin etajele legației, umplând lăzile furnizate prin Taib, bățând capacele. În cele din urmă, Chokerlan și Cathy se mulțară la hotel, luând un apartament cu o cameră specială pentru guvernanță și copii. Un accident turbură existența Cathy-ei, sporind nerăbdarea întoarcerii în țară. I se scrisese că Șoim, calul ei presărat, morise. Cathy intră într-o neliniște nebună. Scrisoarea era veche de 2 săptămâni, bănuia că cei de acasă comiseseră eroarea de a arunca hoitul lui Șoim. O marconigramă cu transmisă îndată cu implorarea de a înmormânta pe povră Șoim în parcul vilei de la Pipera, cu împrejmuire și sor. O altă marconigramă adăuga că în caz când cadavrul calului fusese aruncat sau ridicat de serviciul salubrității, să se facă toate diligențele necesare spre a-l descoperi. Îi răspunse generalul Florin Căldărescu, tot prin marconigramă, să fie liniștită căci calul fusese înmormântat. Știrea calmă pe Cathy, care însă a făcut tuturor biografia lui Șoim, destăinuind trăsăturile cele mai notabile ale caracterului defunctului și faptele sale cele mai remarcabile. Chokerlan, care era un om bine crescut și de altfel și sensibil, călăresc el însuși, asculta când era de față, cu multă smerenie, tristele evocări ale soției sale, luând figura cea mai condolentă cu putință. De ce nu se îmbrăcă în negru, spre a nu fi ridicură, Cathy renunță o zi la rochile albe sau în culori violente și expuse pe birou pe scrin, peste tot, fotografiile lui Șoim, pe care le adusese din țară. Era sincer afectată și nu făcea asta din snobism. În general, iubea animalele mai mult decât pe oameni și dacă pisica se îmbolnăvea, era mai alarmată decât de febra lui Filip, pentru că zicea că animalele n-au glas să spună ce le doare și soarta lor atârnă de intuiția stăpânilor. Chokerlan avea din potrivă sensibilitatea de scurtă durată, dar fi strivit un pisoi, s-ar fi căit un minut, apoi și-ar fi văzut neturburat de treabă. Nu se respecta durerea oamenilor, s-ar fi păstrat multă vreme figura smerită dacă ar fi văzut-o pe Cathy întunecată. Francisco Oster, aflând despre pierderea suferită de Cathy, voi să-i ofere un cal tânăr superb, de rasă spaniolă, obligându-se a se îngriji de transportul lui până la România. Însă Cathy refuză darul sub cuvânt că era inuman a smulge animalul din locul lui de naștere, fiindu-i teamă că în România s-ar îmbolnăvi de frig și de dor. Îi ceru în schimb scrisorile ei ca să reconstituie, zicea, corespondența lor. Bancherul, nu fără tristețe, îi le restitui. În fine, data fatală a plecării sosi. Curtea legației se umplu de oameni cărând în spinare cele 40 de bultos până la camioanele unei societăți de transporturi, Espresso Furlong, care la rândul ei se obligă a le duce până la port. Cu așa de mare desfășurare de baloturi și lăzi, umplu petrecători de mirare. Chokerlan asigurase toate lăzile, dar compania de seguros la Internațional contra los Riesgos de Incendio Maritimos, Fluviales și de Transporte Sportiera. Pentru 40.000 de pesos, primind o poliță de asigurare contra aproape 700 de pesos. Filibriu strânse buzele lui subțiri de dispreț pentru asemenea risipă. El însuși avea numai câteva valize solide de piele și un fel de cufăr lung, cocoșat și cu cercuri de lemn, ca să poată fi dat peste cap fără dăunarea conținutului. Oster însoție pe Sophie Ciocherlan până la port, îi invită întâi pe iahtul său, care era mare cât un vapor, deși zvelt și înflorat cu pânze albe, le oferi fructe și răcoritoare. Când primul șuier al vaporului anunță iminența ridicării ancorei, îi lăsă cu regret să plece spre a se îmbarca pe Caparcona. Iahtul porne înainte în larg și Cathy de pe covertă, cu binoclul la ochi, văzut cum vasul grațios spărgea valurile. Oster ședea la pupă, de asemenea cu binoclul la ochi, făcând de conținut semne în aer cum se gulesc, iar briza îi lipea pantalonii albi de pulpele statuare și umfla cămașa balonându-o. În cele din urmă, iahtul renunța a mai urmări vaporul care mărise viteza. Oster făcu câteva ultime rotații omagiale și vasul cu pânze început să se piardă încetul cu încetul la orizont, rămânând acolo ca un stuc repicat în apă. Ciocărlan și soții de Libidiu părăsiră balustrada și se amestecară printre cei care se plimbau pe punte. Tilibiliu luă pe Emi de braț și nu o lăsă o clipă să se apropie de Ciocărlan și așa procedă de acum înainte pe tot timpul călătoriei. Când odată se dansa pe punte și fostul ministru încercă să invite pe Emi, care ședea pe o bancă îmbrățișată pe după spate de Tilibiliu, acesta răspunse el în numele soției. Nu dansează, se simte rău. După oarecare răzgândire, Ciocărlan chemă la dans pe Cathy. Aceasta a primit cu o plăcută surpriză și dansă cu voluptate. De când avea pe Filip, ca spre a șterge de pe fața ei tot ce aparținând maternității prevestea îmbătrânirea, se farda și se îmbrăca cu cea mai mare îngrijire și de altfel întinerise în chip surprinzător, căpăsând din ochi luciri galeșe. Mă ușata dore, zise ea văzându-l gânditor. Ce skill passe? La ce te gândești? Tu e bien gentil d'avoir voulu danser avec moi. Mais, răspunse primit Ciocărlan, c'est tout naturel, puisque tu es ma femme. D'ailleurs, tu es toujours charmante. Și Ciocărlan strânse convulsiv pe cap în brațe. Aceasta nu părea cu totul convinsă de efuziile soțului, ale cărui priviri pluteau înspre ei. La rândul ei, Emi, încinsă de brațele lui Tilibiliu, căzuse și ea în reverie și cu o mână pe genunchi bătea tascul muzicii. Lui Tilibiliu, această exultanță a mâinii îi apăru ca o participare secretă a soției sale la voluptatea dansului și nu avu îndoială că Ciocărlan și Emi corespundeau de la distanță. În ciudat, strânse puternic mâna soției lui, încercând să paralizeze orice zvâcnire. Altădată, cei patru ședeau aplecați pe balustrada punții și priveau oceanul placid, înfiorat aici colo de spumele provocate de numeroșii delfini, alergând după vapor în căutare de mâncare. Tilibiliu se așeză astfel lângă Cathy, încât Emi, care era în dreapta lui, rămâna despărțită de Ciocărlan, așezat în stânga Cathy-ei. Toată balustrada era de altfel ocupată de pasageri, care priveau valurile, distrat de enormele dantele albe ce forcotau la flora a vasului, risipindu-se apoi în jurul lui. Cei patru ședeau alături și contemplau aceleași spume, dar gândurile lor erau cu totul deosebite. Cathy avea iluzia că zărește pe o sărcălare pe un cal alb, alergând în apă ca delfinul, în mijlocul unei herghelii întregi. Bancherul îi făcea semn cu o mână să se arunce în ocean și se îndrepta spre Caparcona. Emi vedea fel de fel de stofe și tapeturi, mătăsuri, imprimeuri, schimbând desenul vertiginos. Tilibiliu urmărea umbrele celor aplecați pe balustradă și când capul Emei se îndrepta spre Ciocărlan, avertizat de imaginea din apă, dădea cu cotul soției lui și arăta ceva în larg, numai spre o îndepărtat de ministrul plenipotențiar. Acesta nu făcea nicio asociație mitologică ori artistică, nu vedea nici ocean, nici delfin. Gândul lui formula iritat memorii și recapitula cifre. Trebuie să-mi dai o mână de ajutor. Vreau să lichidez cu orice tip contul de la bancă, să pot întoarce cu dispreț spatele acelor domni. Un împrumut garantat de averea mea și a ta ar aranja totul. Cate simți o tresăritură în inimă, aducându-și aminte de cecul lui Oster. Mon fisic adore, căută ea să-și consoleze soțul. Gonește ideile negre. Venez à mon secours, se stânge Ciocărlan. Ne vous étonnez pas que je fasse appel à vous. Je n'ai personne d'autre au monde. Vreau să zic care să-mi fie mai aproape. Ești adorabil, îl calmă Cathy mângâindu-l pe păr, însă cu o anume răceală în ochi. Poți conta pe tine?" mai întrebă totul la însmerit. Lasă obsesiile astea, mă înviene me!" ocoli răspunsul direct Cathy. Totul se va aranja. E absurd să faci ceea ce niciun diplomat n-a făcut până acum. Să-i asupra-ți nesolicitat sume cheltuite în folosul țării. Vom explica sus, sunt sigură că vei fi înțeles. Cu toate astea am trimis memorii pentru ce am fost rechemat în mod așa de brutal. Cathy se rută prelung pe frunte pe ciocărlan. Șata, Dore, trebuie să dormi, ai nevoie să fii frumos, puternic când apar la București. Ciocărlan, astfel mângâiat, păru a se liniști. La Hamburg, perechile se despărțiră. Soții Libidiu, economi, luară bilet de clasa 3-a spre a se întoarce în România, în vreme ce soții Ciocărlan în clasa 1-i se îndreptară spre Paris. Cathy voia să facă cumpărături pentru micul Filip, în vreme ce Ciocărlan se gândea să treacă pe la fosta lui soție, acum doamna de Terman. Bagajele își continuară drumul singur spre țară. La hotel, numeroase marconigrame din partea lui Oster așteptau pe Cathy. Una din ele suna astfel. Sin vos soy exilado en el mi propio país. După câteva zile, soții Ciocărlan plecară spre țară. Abia sosită la Pipera, Cathy coborând din mașină, întrebă unde este Șoim și ceru să vadă îndată mormântul calului. Florin Căldărescu o luă de braț și o duse în fundul grădinii vilei. Acolo se opri în fața unei împrejmuiri mari de lemn de mesteacă, având la căpătăi, în loc de cruce, o tablă de lemn în chip de poscoavă cu o inscripție. În mijlocul gridajului de mesteacă era un stat de regina nopții răspândind un miros îmbătător în aerul răcoros și autumnal al serii. Cathy, mișcată de atenția generalului și zguduită de emoție, prinse capul lui Florin Căldărescu cu amândouă mâinile și îl sărută pe obraj. Generalul fu vizibil mișcat, dar își păstră ținuta de respect în fața mormântului. Cathy rupse o floare și o mirosi plină de gânduri. Nu e așa că animalele au și ele suflet? Întrebă ea. Caii, în orice caz, o asigură generalul. În dormitor, Nursa așezase provizoriu pe Filip pe un pat, sprijinindu-l cu perne. Copilul era obosit de drum și dădea semne de neliniște. Deoarece lumina lămpii electrice de pe noptieră îl irita la ochi, făcându-l să clipească des, Nursa găsi de cuvință să așeze în dreptul becului un jurnal, obținând în odaie un clar obscur calmant. Cathy intră în dormitor să vadă pe Filip și se întinse pe celălalt pat alăturat pe a-l examina mai îndeaproape. Atunci, aruncând ochii înspre jurnalul abajur, fu izbit de un titlu mare. Le prince Maximilien Angerly a été fusillé. De unde e jurnalul ăsta? Întrebă ea. Nu știu bine, zise Nursa, cred că de la hotel, era un pachet întreg. Uitând cu totul de Filip, Cathy smulse ziarul din dreptul becului, provocând o iluminare bruscă a odăii. Nursa aruncă încă un șervet peste abajurul de tifon al lămpii. Jurnalul era aparisoar și dădea în prima pagină strania pentru Cathy informație că prințul Hangerliu, unul din șefii importanți ai mișcării și adversar al regelui, fusese executat. Cathy nu știuse nimic de toate aceste lucruri, nici Ciocărlan, nici Celibiliu unui vorbise vreodată de mișcare și despre Hangerliu. Adevărul este că Ciocărlan trăia în lună, iar Celibiliu, dacă afla câte ceva, își făcută o regulă să nu scoată o vorbă și să nu comenteze, pentru că zicea, din țânțar se face armățar și un diplomat nu are cum să se apere dacă se interpretează greșit vorbele sale. Diplomatul, ca și soldatul, adăuga, n-are opinii personale. Îl execută în tocmai instrucțiile guvernului său, oricare ar fi. E adevărat că a fost omorât Max Hangerliu? Întrebă Cathy în sufragerie unde coboră îndată pe mama sa și pe Florin Căldărescu. Cei doi se consultară prudent din ochi. Dar toate astea, răspunse Madame Căldărescu, voi le știți mai bine decât noi. Nu știm nimic, mărturisi cu ciudă Cathy. A fost sau nu a fost împușcat? Generalul Căldărescu făcu semn din cap că da. Ce grozăvii se petrec aici? Oameni de lume executați? Dar pentru ce? Căldăreștii nu fură în măsură să dea lămuririle necesare. Mon pauvre ti, șopti Cathy când se reîntoarce la căpătâiul lui Filip adormit. Nu mai ai tată? Se tafră. Cu toate astea, după întâia surpriză, Cathy fu nevoită să-și mărturisească completa indiferență la moartea lui Hangerliu. nu-l cunoscuse decât fugitiv, cedând din curiozitate și snobism. Nu-l iubise și nu păstra decât o amintire foarte ștearsă despre el. Știa obiectiv că Filip era conceput cu Hangerliu, sentimental, se iluziona mereu cu gândul că băiatul este al lui Oscar. Într-o zi, Cassie primi o scrisoare cu coroană princiară de la șerica Băleanu în acești termeni. Ma chère Cassie, vous me feriez grand plaisir en venant dîner à Pipera le jeudi 16 novembre à 8h30. Ciocărlan era dus la moșia părintească să o vadă și pe mama sa, care se afla acolo. Si d'ici là vous avez un après-midi libre, téléphonez et venez prendre le thé en fin de journée. Croyez à mes sentiments les meilleurs. Cathy remarcă stilul afectat cordial și tonul domnesc al scrisorii și, cunoscând-o pe șerica, nu se îndoi că aceasta vrea să-i împărtășească ceva. Într-adevăr, în ziua convenită pentru ceai, o găsi pe prințesă singură. Aceasta, după mari ocoluri, respirând în mâini niște mătănii lungi din boabe enorme de chihlindar, intră în chestiune. Scumpa mea, Cathy, bietul nostru Max Hangerliu, precum știi, are decât un urmaș în linie directă. Cine? Întrebă Cathy nevinovat. Dar știi bine, e Filip. Cathy se roșii deodată. Prințesa înțelese că a făcut o gafă, deși din punctul ei de vedere se simțea prea puțin de sensibilitatea fetei lui Nicu Zănoagă. De altfel, mărturisi ea, toată chestiunea asta e penibilă pentru mine. C'est Prince Hangerliu qui m'a embêté énormément. Șerica spune adevărul. Ea mi-a sugerat să spun că familia ține foarte mult ca ultimul Hangerliu în linie dreaptă să primească o educație în spirit domnesc. Crezi, zise nu fără ironie Cathy, că pot să mărturisesc soțului meu că copilul nu e al lui? De altfel, legal nu există decât Filip Ciocărlan. Să mă demandez absurd. Adică même că c'est stupid, j'en conviens. Consimți șerica și schimbă vorba. Cathy nu iubea în mod deosebit pe Filip, mai bine zis, nu știa să-l iubească. Îl adora uneori ca pe o păpușă, îl copleșea cu exces de jucării și de toalete infantile, îl înnăbușa în sărutări, chema doctor după doctor la cea mai mică indispoziție a băiatului, apoi se plictisea și îl părăsea în grija nursei. Copilul era pentru ea o distracție și un mijloc de a-și cheltui vitalitatea, ușor de înlocuit cu alte petreceri. Cathy era maternă cu bărbații. Îi plăcea să-i mânghie pe păr, să-i supună capricilor ei, de aceea în Filip ea căuta mai ales un bărbat. Îl săruta pe ochi, încerca să se încredințeze că copilul seamănă cu Oscar, îl și întreba câteodată luându-l în brațe și așezându-l în fața oglinzii. Cu cine semănăm noi? Copilul, bineînțeles, nu putea să răspundă și Cathy interpreta în felul ei râsetele lui mute. Nici Ciocărlan nu știa să arate afecțiune copilului. Îi spunea oare instinctul că Filip nu e al lui? Oricum, din familie fusese obișnuit cu această rigiditate. Ședea în fața lui Filip politicos ca înaintea unui monarh minor, neîndrăznind să-l atingă măcar, punea întrebări nursei sau Cathy-ei și, arătându-se satisfăcut, se retrăgea din odaia copilului ca de la o audiență. Când Cathy îl puse odată în brațe, se simți strânjenit. Îl ținu cu grijă ca pe un vas fragil de porțelan, grăbindu-se a-l restitui. La masă întreba după toate regulile cuvinței de Filip, nu cerea însă nici de cum să-l vadă și evita efuziunile. Filip era considerat ca o persoană respectabilă, care îi se cuvin îngrijiri, atenții și omagii, însă toate acestea se efectuau și se transmitau prin nursă. De altminte, Cathy părăsi cu totul pe Filip la Pipera, lăsându-l pe seama mamăsii, iar ea se mută într-un apartament la etaj între Biserica Albă și Atene Palace, pe care îl cumpărase de curând. Locuința era puțin demodată, avea totuși saloane mari pe care Cathy le mobilă cu tot ce adusese de la Buenos Aires și cu alte mobile și tablouri cumpărate de la magazinele de artă. Casa avea calorifer. Cathy explică lui Ciocărlan că un diplomat trebuie să aibă redații mondene, să primească lume influentă și că o locuință în centru era din cele mai nimerite. Ciocărlan aprobă totul, de altfel suferea din ce în ce mai vizibil de apatie, însă a cerut favoarea să se slujească în cursul zilei de apartamentul Cathy din strada Berthelot, unde, zicea el, va putea găsi momentele necesare de liniște spre a întocmi memoriile pe care voia să le redacteze în legătură cu misiunea lui în Argentina. Cate înțelese că Ciocârlan voia să se întâlnească cu femei, probabil cu Emi. Totuși, în starea de nervi în care se afla fostul ministru, crezut că nu e indicat să-l contravieze. Ciocârlan devenise docil și era vizibil atât de nenorocit, încât chiar micile lui aventuri le înfăptuia implorând din ochi pe Cate. Preocuparea lui stăruitoare era de a obține o audiență la palat. Cate condemnată să meargă la mareșalul Cornescu, care e foarte bun om, pipăi în toată onestitatea situația, ajungând la încheierea că o cerere de întrevedere cu maestatea sa n-ar fi încununată de succes sau ar duce la o explicație și mai periculoasă. Tot el cu acela care imagină posibilitatea ca Ciocârlan să participe la o vânătoare regală de mistrei. Fac lista cu invitații obișnuiți, printre care amicul nostru Ciocârlan se află de mult și dacă maestatea sa nu-l taie, înseamnă că am câștigat partida. Un vin bun, un vânat bogat, pot să înveselească pe maestatea sa și să o îndemne să adreseze un cuvânt amicului nostru. Dar rezervă nu trebuie să se facă remarcat în niciun chip. Să aștepte cu răbdare schimbarea dispoziției măriei sale. Înfrântat însuși de ingeniozitatea sa, mareșalul Cornescu își respiră barba cu amândouă mâinile pe tot pieptul. Stratagema lui izbuti. Patronul nu tăie numele lui Ciocârlan și acesta primi invitația cuvenită de a lua parte la vânătoare. Ciocârlan solicitase și obținuse, dacă ce se întorsese în țară, un permis de vânătoare de la Ministerul Agriculturii și Domeniilor și un permis de a purta arme din partea statului major al Corpului 2 Armată. Poseda 5 puști de vânătoare, 2 carabine și 2 pistoale, unul Steyr și altul automat Le Français. Vânătoarea de curte fără accidente deosebite, maestatea sa părea postasă și vorbi puțin. Nu se schimbă niciun cuvânt despre politică. Convorbirea se învârti în jurul vânatului, câinilor și a mâncărurilor. Patronul fu, cu toate că taciturn, familiar și de un son fason remarcabil. Se întinse pe iarba sub un pom și așteptă pe mareșalul Cornescu, care se dusese până la mașină să aducă niște trabucuri. Cu bască pe cap, cu pantalon de doc până la jumătatea fluierelor picioarelor și cu barba diluviană, mareșalul era de un inedit inimitabil. În cursul vânătorii, un mistet fu împușcat cu o exactitate surprinzătoare, căzând pe brânci în fața tuturor, în gestul furios de a se repezi. Patronul întrebă din nou cine trăsese. Mareșalul Cornescu își îngădui în șoaptă să spună la urechea maestății sale că autorul loviturii fusese Ciocârlan. Însă maestatea sa nu binevoie a face niciun gest de aprobare și ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, își pregăti arma pentru altă împușcătură. Ciocârlan se simți murind. I se păru că toți cei de față îl privesc ca pe un om pierdut. Deși exagera, nu-i mai puțin adevărat că, așa cum se întâmplă în astfel de împrejurări, toți în tot cursul vânătorii, fără să-i întoarcă spatele, se așezarea astfel încât să nu stea în apropierea lui. Fenomenul se verifică la ora gustării. Însositorii aduseră mici trepiede de piele și înmânară fiecăruia câte un pachet învelit în hârtie. Fiecare se așeză pe unde putu mai aproape sau mai departe de maestatea sa, care rupte pachetul său și căută, nu fără curiozitate, să vadă ce conținea. Ciocârlan rămase cu trebiedul lui în derătul tuturor. Regele mușcă din pateuri, din cui frit, împinse un pahar de aluminiu să-i se toarne vin, se șterse pe șervețelele de hârtie, apoi aruncă pe jos oase, hârtie, în fine pachetul tot redus la un gemotot. La fel făcură ceilalți, lăsând în urma lor un mic maidan. Pinii începură să adolmece cu nasurile, și o vrabie fură chiar o bucată de pâine, enormă în raport cu dimensiunea ei. La despărțire, maestatea sa strânse mâna numai la 3 persoane din imediata sa apropiere, apoi simplificând ceremonia, salută global pe ceilalți, aruncând asupra lui Ciocârlan o privire fără expresie. Acesta se întoarce acasă zbobit. Ce ai, mon bien aimé? Încercă să-l vivifice Cassie. Cariera mea este sfărâmată, zice el cu glas stins, și cu un aer de copil care a rămas repetent. Canalile au predispus pe rege împotriva mea. Nu mai am nicio speranță. Ți-a făcut vreun reproș, vreun gest ostil? Nici nu s-a uitat la mine. Am împușcat un mistres cu o lovitură superbă și a tăcut din gură. Dar bine, Gigi Adore, ce spui nu-i serios și ce voiai să facă? Înțelege, Cati, că sunt dintre intimii curții. Altădată mi se întindea mâna înaintea tuturor. Cati alergă la mareșalul Cornescu și desfăimui impresiile și dezamăgirile lui Ciocârlan. Scumpă doamnă, zise acesta plin de optimism, Maestatea era obosită, preocupată. Sunt probleme importante la ordinea zilei. A mers la vânătoare să se distreze puțin. Totul trebuie luat cu filozofie și cu răbdare. Va veni o zi când maestatea sa va zâmbi, va întinde mâna. Și mareșalul surâse glorios cu toată fața, prea da o probă de voioșie în așteptarea viitorului. Toate aceste demersuri ale Casiei, fură fără efect asupra lui Ciocârlan, din cauza că între timp se petrecu un fapt și mai surprinzător. Un ziar foarte citit, condus de un profesor universitar, publică în pagina ultimă știrea că Ministerul de Externe va numi o comisie pentru examinarea gestiunii fostului ministru plenipotențiar, care ar fi risipit fondurile cu o ușurință condamnabilă, făcând din bugetul legației caseta sa particulară și compromisând reputația guvernului român. Știrea nu era cu totul inventată. Reporterul luase informațiile de la Ministerul de Externe și Cathy bănuia că Tilibiliu fusese acela care o strecurase. Noul cabinet, alcătuit din elemente eterogene, încerca să câștige opinia publică cu tema asasinării vieții publice și cazul Ciocârlan putea sluji ca diversiune. În fond, nimeni nu se gândise absolut serios la posibilitatea de a sancționa un om cu atâta relații mondene ca fostul ministru plenipotențiar Gigi Ciocârlan. Însă acesta n-avea de unde să știe asta și, slab de înger, se emoționă. Ciocârlan avea groază de opinia altora, obișnuit a fi intangibil, ideea dezonoare îndeosebi lângheța. De câteva ori, pentru nimicuri, trimisese martori prefinșilor insultători și acceptase lichidarea incidentelor prin jurii de onoare și procese verbale în regulă. Era un birocrat înverșunat al reputației personale. Din această cauză, merse la directorul gazetei, îmbrăcat în chipul cel mai îngrijit, însă foarte palid la față. Ciocârlan, ministru plenipotențiar. Se prezentă Gigi, contând efectul pronunțării numelui său. Directorul îl privi distrat, însă acut. Era un intelectual de o mare finețe și erudiție, orator turburător care punea în delir pe semidoc, făcând profeții și colocvii cu strada, un ambițios teribil, dur, lipsit de scrupule, capabil de orice, chiar de a se face căpetenie de bandii, cu condiția ca aceasta lui să fie alcătuită din cunoscătorii lui Kant și Hegel. Toți însă profesau anti-intelectualismul, instinctele violente și iraționalismul, fiindcă susținau că intelectualitatea sterilizează curajul și strânjenește viața eroică și aventura. Domnule director, zise Ciocârlan, în ziarul dumneavoastră a apărut o știre calomnioasă pentru mine, aceea că am uzat de fondurile legației din Buenos Aires în scopuri personale. Veți înțelege că un om de onoare nu poate suporta o asemenea situație. Sper că veți dezminți știrea care e falsă de sus până jos. În acest scop, v-am adus un memoriu pe care vă rog să-l publicați. Ciocârlan din nervozitate luase un accent arogant. Plin de tact în saloanele mondene, unde se uza stilul suav și circumspecțios, nu găsa în alte medii tonul just. Directorul, cu strâncene mefistofelice și un nas ca un stilet, îl privi mirat. Avea impresia netă de a se afla înaintea unei mari mediocrități. În general, îl vizau indivizii preocupați de chestiuni mărunte, care n-aveau înscrisă pe față, cum zicea el, nebunia și seta de moarte. Stimabile, noi n-am publicat nicio calomnie, ci am relatat știri din ambianța ministerelor. Vă dați seama, bolborosi Ciocârlan vivid, că asemenea atacuri la reputația persoanelor reclamă o ieșire pe teren? Bate-te-n duel cu reporterul, râse directorul cu un rictus adânc de dispreț, privindu-l statuar ca un geniu care se crede superior contemporanilor. Și făcând o salutare cu mâna, trecu în odaia alăturată de unde nu mai reveni. Surprins de această privire, neobișnuită pentru el, Ciocârlan ieși amețit și se duse de-a dreptul acasă, nesuportând privirile oamenilor care îi se păreau toate îndreptate în direcția lui. Cathy îl găsi la telefon. Își căuta martor pentru a provoca la duel pe directorul ziarului. Amonamu-ramoa! Îl imploră Cathy. Ești nebun? Să te bați în duel cu Ilie Ionescu, de care tremură palatul însuși, ar fi un scandal public. Te-ai compromite definitiv. Îl adoră tinerii, are relații internaționale, te desfințează. Sunt un om dezonorat, se văită Ciocârlan și începu să plângă cu sudisuri. Voyons, soyons sage, mon pisica doré, am să vorbesc cu șerica Balanu. Ilie Ionescu e puțin snob. Cathy merge într-adevăr la șerica. Aceasta avea și ea ambiția de a primi omagiile tuturor personalităților și a constitui un fel de salon, în fond temându-se de oamenii noi și simțindu-se încântată de a-i se cere panseuri în publicațiile cele mai șterse. Lipsită de imaginație și crezând în prestigiul ei, lua o hârtie cu coroană și a stârnă pe ea invitația stereotipă. Mon cher directeur, si vous avez un après-midi libre, téléphonez et venez prendre le thé chez moi en fin de journée. Croyez à mes sentiments, etc., etc. Ce vrea asta? Zise directorul către redactorii săi. Are bovarismul feudalității. Vede tot prin categoria donjonului. Și-arunca amuzat hârtia blazonată pe birou în râsetele tuturor. Ciocărdan se mai liniști puțin văzând că notița din ziar nu are urmări și se dedică cu furie amorului cu Emi. Aceasta fugea mai ușor de acasă acum, când Tilibiliu era ocupat la minister și cu toată dorința ei onestă de a se desface de Ciocărdan, nu izbutea. Aerul de suferință al fostului ministru, exercitând asupra ei compasiunea și un sentiment al datoriei de a consola. Cei doi se întâlneau dimineața în apartamentul din strada Bertlo. Tilibiliu bănuia adevărul. Îi era totuși penibil să pună pe un om de serviciu să pândească, fiindcă își zicea că s-ar fi compromis însuși. Într-o zi, ministrul plenipotențiar primi o invitație de la minister, semnată chiar de Tilibiliu, să se prezinte pentru comunicări urgente. Ciocărlan, înmănușat, cu melonul în mână, cu liniile feței alterate din pricina zbuciumului și a exceselor fizice, fu introdus în biroul lui Tilibiliu. Acesta îl trată familiar și cu o îngrijorare studiată. Dragă, începu el, ți-am chemat tot pentru nenorocita aia de afacere cu creditul fără acoperire. Ministrul nu vrea să aprobe contul și a numit o comisie care să cerceteze cazul. Este furios. De ce că te dă în judecată? Am încercat să-l moderez. Comisia se va întâlni cam de azi în 2 săptămâni. Ziua exactă și ora ce voi comunica. Ți-am prevenit ca să te pregătești cu memorii și acte. În fine, cum vei ști. Dar dacă ar veni o vorbă de sus de la cine știu eu, totul s-ar aranja într-un minut. Am încercat, mărturisit cinstit Ciocărlan. Patronul este încă încruntat. Tilibiliu își înfințe buzele subțiri spre rădăcina dinților, din satisfacție, ori mai degrabă, spre a cântări bine în minte cuvintele ce avea să spună. Când te gândești, urmă el, că toată comedia asta ai fi putut să o rezolvi plătind băncii suma neacoperită. Dacă ai face asta, ancheta n-ar mai avea niciun obiect, le-ai râde în nas. După asta, poți înainta orice memoriu să le demonstra la ce sacrificii se expune un biet ministru plenipotențiar. Cu ce vrei să plătesc? N-am putut obține un împrumut. Ei, împrumut! Dar cu cecului Oster ce-ai făcut? Oster a pus la dispoziție toată suma pentru lichidarea contului. Ciocărlan se făcu livid. În vreme ce Tilibiliu își păstrase profilul grecesc fin, și avea pe față o roșeață permanentă, Ciocărlan devenise străveziu. Buzele păreau mai groase, iar obrajii mai buhăiți. Dă-mi voie, nu cunosc niciun cec. Ce spui o absurditate? Ba, deloc, zise calm Tilibiliu, netezindu-și părul foarte lin. E un fapt notoriu în lumea bancară și comercială că domna Ciocărlan a încasat un cec emis la ordinul ei de bancherul Oster. Ne-am închipuit că știi. Soția mea, domnule, nu primește bani de la necunoscuți. Căută Ciocărlan aș restabili demnitatea. Tilibiliu își păstră sângele rece. Dragă, asta este o chestiune care vă privește. Eu ce am avut să-ți spun, ți-am spus. Și apăsă pe butonul soneriei spre a preaviza pe Ciocărlan că înțelege să treacă la lucrările lui de birou și că nu vor mai fi peste o clipă singuri. Este curios cum o simplă emoție sufletească produce ca o eclipsă o totală schimbare a imaginii universului. Ciocărlan ieșe din minister aiurit. Piața Victoriei i se arătă ca un maidan trist, fie ce element de percepție, trotuar, pavaj, pom, îi producea durere fizică, nu mai simțea niciun fel de legătură cu acest pământ. Altădată ar fi luat o mașină sau o trăsură, acum porni în neștire pe jos pe calea Victoriei. În preajma pieței Anzei se opri mașinal în fața unei vitrine cu cravate și alte obiecte vestimentare bărbătești pe care le contemplă îndelung. În realitate nu vedea nimic. Nu izbuta să determine obiectele expuse și să rețină prețurile. Copleșit de un gând interior, se muta alături înaintea unei prevălii cu zarzavaturi și comestibile și consideră cu atenție un coș cu ciuperci și unul cu arpagic. Încep să te ocupi de bucătărie?" îi spuse din mers, atingându-l cu mâna regele Vascan, îmbrăcat în somptuoase stofe negre englezești și cu o perlă la cravată. Ciocârlan tresări și privi pe preșganul foarte aiurit, el însuși surprins de a se fi oprit în fața unui coș cu ceapă. În fine, se duse acasă și, intrând în dormitor, se întinse așa îmbrăcat pe pat, punând ca niciodată ghetele pe cuvertură. Ședea cu ochii în gol spre tavan, cu o senzație de oboseală extremă. Trecu un timp indefinit. Când Cati, care ieșise în oraș, sosi, fu mirată de a-și găsi soțul în asemenea stare. Te simți rău, șeri? Spune-mi ce ai, să chem un doctor?" Și se repezi la telefon să facă un număr. Cu un gest al mâinii, Ciocârlan îi interzise să ridice receptorul. Ți s-a întâmplat ceva? Spune-mi, pisica Dore," insistă Cati, așezându-se pe marginea patului și netezind cu palma fruntea lui Ciocârlan. Acesta îndepărtă încet mâna Catiei. Nu știam că ai secrete pentru mine, șeri. Trebuie să-mi spui ce s-a întâmplat ca să te ajut." Multă vreme Ciocârlan stătu astfel nemișcat, fără a scoate un cuvânt, ca un om căzut în comă. Apoi se ridică cu o neașteptată repeziciune și, dându-se jos din pat, prinse pe Cati cu putere de un braț și o întrebă cu glas decis și răgușit. Cati, este adevărat că ai primit de la Oster un cec spre a lichida contul neacoperit de la bancă?" Cine ți-a spus asta?" Nu interesează cine a spus. Chestiunea este dacă ai primit sau nu cecul de la Oster." Cati se uită în ochii lui Ciocârlan și la fața lui descompusă și a avut sentimentul că stă în fața unui nebun. Surprinsă de întrebare și de altfel și din orgoliu, socotica spune adevărul e mult mai puțin riscat. Ei bine, am primit cecul," zise ea. Atunci se produse un fapt neașteptat, cel puțin pentru Cati, care bănuia că Ciocârlan o să-i facă scene de gelozie și o să-i reproșeze de a se fi lăsat plătită de argentinian. Dar Ciocârlan nu o figură anxioasă și rugătoare. Cati, ce ai făcut cu cecul? Unde sunt banii? Cati, dă-mi acești bani. E o chestiune de viață și de moarte." Nu-i mai am," zise Cati rece. I-am folosit cum am crezut mai util pentru viitorul nostru." Cati, dă-mi bani," o imploră Ciocârlan incredul. Îmi trebuie acești bani." Și căzând în genunchi, înconjură picioarele Catiei, plângând cu hohotei ca urmare a încordării de atâtea ore. Dragă," zise Cati, regăsindu-și siguranța de sine, fii rezonabil și om cu demnitate. Vrei banii pe care mi-a dat un bărbat străin? Crezi că mi-a dat pentru tine?" Nu-mi pasă, datoria ta e să mă ajut. Dă-mi bani. Te voi ajuta cum voi socoti eu mai bine. Ce vrei să faci o prostie? Voi fi dat în judecată, voi fi dezonorat. Exagerezi, totul se va aranja, te asigur. Vreau să lichidez contul," insistă încăpățânat Ciocârlan, care se ridicase în picioare și acum, trecut la starea de agitație, străbătea odaia în lung și în lat. Regret că nu mai am niciun ban acum," mărturisi Cati. Ce-ai făcut cu suma? De ce nu mi-ai dat-o atunci?" Gigi, mă surprinzi. Vrei să-ți fi dat banii oferiți mie de Oster? Îți convine această situație? Oster crede că Filip este al lui și a voit să asigure viitorul. Prin urmare, ai fost metresa lui. Așa cum Amy este metresa ta." Ciocârlan tăcu o clipă, neputând da replica. Apoi redeveni rugător. Cati, poți să mă lași în această stare?" Fii calm, mon bien-aimé," răspunse Cati înduioșată în limitele sufletului ei pozitiv. Vei ieși din impas. Banii i-am plasat în interesul nostru comun spre a preîntâmpina orice criză posibilă în cariera ta. Îți voi explica mai târziu. Cât despre Filip, îți jur că nu este a lui Oster. Am vorbit și eu așa." După oarecare tăcere, Ciocârlan reveni la ideea lui fixă. Se întorc, Cati, vinde, ipotechează, fă-mi rost de suma respectivă. Vreau să-l arunc în obraz. Dezonoarea de a fi pus sub cercetare nu voi putea suporta. Am să mă omor, Cati." Nu dipa de betiz." A doua zi, Ciocârlan părea mult mai liniștit. Fața puțin slăbită, ele devenise distinsă și copilărească, și o paloare conferea fizionomiei un aer contemplativ ce nu corespundea deloc sufletului său, lipsit de complicație intelectuală. Ciocârlan luă micul dejun și prânzul cu Cati, mâncând fără poftă, însă numai puțin decât cere decența și cu o distracție moderată și inedită care îi ședea bine. Ești mai calm acum, iubitul meu?" îl întrebă Cathy. Sunt resemnat și aștept deznodământul. Nu văd decât două epiloguri posibile. Ori depun suma până la data fatală, ori trag consecințele." Adică cum?" Ciocârlan ezită puțin, apoi vorbi aproape șoptit. Orice om de lume știe cum, nu te am decât pe tine, aștept un gest. Dacă nu-l poți face, pentru mine totul s-a sfârșit." Mon fisic adore, vorbești prostii?" zise Cathy așezându-se pe genunchii lui Ciocârlan. Nu există nimic rezonabil ce să nu pot face pentru tine. Mă întâlnesc aseară cu unchiul Alec și sunt sigură că totul va ieși cu bine. Fii cu minte." Ca osândritul care, făcând prin avocatul său cerere de grațiere, capătă o relativă liniște în speranța comutării pedepsei, Ciocârlan, renunțând personal de a se mai preocupa de afacerea de la Ministerul de Externe, început să-și omoare timpul în felul său, plimbându-se prin oraș sau întâlnindu-se cu Emi în casa din strada Berceau. Străbătea străzi pe care nu le mai frecventase de mult pe jos și, într-o zi, auzind în Catedrala Sfântului Iosif tunete paradisiace, intră de curiozitate. Nu dădu nicio atenție unui număr de persoane strânse în băncile din față și se așeză pe o bancă mai lângă ușă, punându-și casa în palme. Orga scotea formidabile rachete de sunete spre bolta catedralei, care se răsuceau ca niște vârtejuri eterice și se stingeau, propagându-se în ecouri, în vreme ce alte tunete suave sâșneau din țevile instrumentului. Era un preludiu de Bach, pe cât auzi șoptindu-se Ciocârlan. După o mică pauză, orga începu altă bucată, acompaniind de asta dată un glas băiețesc de mezzosoprano, ce spunea cuvinte latinești, din care se distingea perfect, Salve Regina! Le petit est merveilleux! Zise o voce feminină în surdină. Il a une voix angélique! Qui est-ce? Întreba alt glas femeiesc. Matei Radu Basarab, de la famille princière. Il est le vrai descendant du voivode. Il a une voix adorable! Într-adevăr, glasul copilului era de o puritate remarcabilă, neutru ca un sunet de vioară. În fine, cantata încetă, în catedrală se făcu puțină rumoare de conversație și micul organist a apărut jos și se așeză în cele din urmă lângă o doamnă. Să fie având vreo 12 ani, fața prelungă și extrem de serioasă, era îmbrăcat în negru, purtând un guler scrobit peste sacou, o mare lavalieră albă și pantaloni scurt. Un preot catolic, cu o barbă mare neagră, îl complimentă prin aprobări din cap și din mâini. Nu era slujba religioasă, ci un fel de concert public religios urmat de o conferință. După puțin, acolo în fața băncilor, monseniorul Valentin de Băleanu, care cu niște foițe în mâini, început să cuvânteze. Vorbea însă franțuzește. Monseniorul prinț continua pe un ton afectat și cu glas de volumuri inegale, niciodată forte, adesea nesigur și stând parcă să se stingă. Cu toate că cuprinsul conferinței părul lui Ciocârlan complet bizar și ininteligibil, asistența asculta pe monseniori concordare suspectă în care se ghicea snobismul. Prințul vorbi comentând Acta Sanctorum Apostolorum despre sărăcia întâilor creștini care vindeau ceea ce posedau și depuneau prețul respectiv ad Pades Apostolorum. Enfin, soyons joyeux dans l'épreuve qu'elle se martyre. Réjouissons-nous d'avoir souffert pour l'Église, pour Jésus-Christ, pour Dieu, et aussi pour notre chère Roumanie qui est, ne l'oublions pas, attachée par de nombreux et de fervents fidèles à la foi catholique. Orga scoase în acest moment erupții de sunete glorioase. Se simțea altă mână, mai scolastică și mai profesională. Când tuburile orgii se scurseră de ultimele note ale unui largo de Handel, asistența se ridică și se strânse în jurul monseniorului, care, cu o modestie mironosită, își scutură sutanele ridicându-le deasupra pantofilor și răspândind în jurul lui o puternică mireasmă de lavandă. Ciocârlan, scoțând capul din palme, se văzu cu uimire înconjurat de o lume prea cunoscută. Erau acolo Gaetani, prințul Antoine și prințesa Șerica Băleanu, contesa de Werner Sternberg, generalesa Cernicev, Madame Basarab, Madame Carcalechi, Costica Prejganu, mareșalul Cornescu, Charles Adolf Vasilescu Lascaris, Zenaida Manu și alți câțiva din același cerc, în care niciunul nu era catolic, pe lângă câțiva niște străini de grup, probabil frecventatori ai catedralei. Nu ți se pare că prințul e cam comunist? Întrebă Madame Carcalechi pe Gaetani. Exclus, râse Gaetani. Dar a vorbit de comunitatea bunurilor. La creștinii primitivi, observă Prejganu. Într-o societate civilizată, o asemenea promiscuitate e inadmisibilă. Între timp, Gaetani zărise pe ciocârlan. Domnule, îi zise el cu brațele deschise, te felicit din toată inima, îți urez succes. Ciocârlan îl privi întrebător și melancolic. Am citit declarația dumitale în ziar, tot ce spui este perfect just. Și după această explicație, Gaetani îi făcu bezele cu mâna lui ciocârlan și îl părăsi, uitând subit tot entuziasmul. Ceilalți observaseră și ei pe fostul ministru plenipotențiar. Am așteptat să vii la conferința prințului, zise șerica, întinzând goievodal mâna spre a fi sărutată. Dar, Cati, de ce nu e cu dumneata? E puțin suferindă, aminti ciocârlan. Conferința monseniorului, încadrată în muzică de orgă, nu fusese fără efect asupra ei. Nu înțelesese nimic, dar se simțise străbătut de sentimentul că există solemnități în durere și moarte. Cuvintele curaj magnifice, miraculeus deliverance, îi stăruiau în ureche. Ideea că este un martir suferind pentru că a încercat să combată propaganda revizionistă și să ridice prestigiul țării printr-o reprezentare somptuoasă, început să-l consoleze. Tresări când Gaetani îi vorbi de declarațiile din jurnal. La început se crezu din nou atacat, însă Gaetani îl lăudase. În jurnalele pe care le cumpără la un chioșc, nu găsi nimic. Se întoarse deci acasă și ceru Casiei ziarele vechi. Pentru ce, șeri? Gaetani m-a felicitat pentru declarațiile pe care le-aș fi făcut. N-a făcut nicio declarație. Casie luă de gât cu calineria ei maximă, îl țeri să sta pe un fotoliu și, așezându-se pe marginea acestuia, îl puse în curent cu demersurile ei. Pusese la unchiul Alex Zănoagă, care se afla acum în plină ascensiune ca independent, îndreptându-se spre concepțiile noi. Era în fel de fel de consilii administrative, cunoștea pe toți miniștrii și se vedea de sigur numirea lui într-un post înalt, deși se ferea pe cât putea de orice răspundere, din prudență și din indolență. Alex primi cu mult scepticism ipoteza unei sancțiuni împotriva lui ciocârlan. Acestea sunt excese de zel de ministru nou. Regimul are nevoie de oameni cu nume sonor, care să nu fie legați de un partid. Ciocârlan este ceea ce trebuie. Alex Zănoagă luă pe Cati într-o mașină și porni la președinția Consiliului de Miniștri. Chipul cum intră în local, apoi la șeful de cabinet, fu admirabil. Cu mâna autoritară și totuși blândă, dădea la o parte pe sergent, pe portar, pe oamenii de serviciu, neascultând niciun protest, neacordând nicio privire nimănui. Fața sa rubicondă și mustața măruntă, ochelarii cu montura de aur, ținuta sa somptuoasă, impuneau respect. De altfel se recomanda scurt senator, ceea ce într-adevăr era. Primul ministru îl primi îndată ce îi se anunță numele său. După un sfert de oră, doctorul Zănoagă ieși cu același aer suficient și calm. Cati îl aștepta în mașină. N-are să se întâmple nimic, îi zise Zănoagă. Poate să fie liniștit. Din contră, va fi numit într-un post dacă mai ales da a înțelege că dezavuează poziția arogantă față de puterile centrale. Dar el a urmat totdeauna, ca și bătrânul ciocârlan, observă Cati, politica tradițională de fidelitate față de aliat și de mica înțelegere. A vorbit în acest sens la un banchet oficial la Buenos Aires. Este sau nu este diplomat? Orientarea țării s-a schimbat. Un diplomat exprimă opinia guvernului. Așa zice și Tilibiriu. De acum încolo au să vină evenimente catastrofale. Crezi că eu am vreo părere? Nici nu-mi bat capul. Nu cred în nimic. Vântul a început să șuiere, mă culc la pământ, să nu fiu scos din rădăcină. Mă plec unde sunt împins. S-a dus cu superstiția omului de caracter, nezdruncinat în convingerile lui. Caracterul este un lux într-o societate calmă, care îl gustă ca pe o curiozitate. Oamenii din vremea Revoluției franceze n-au avut caracter. Vezi, tale erau. Au fost revoluționari moderați, pe urmă teroriști, apoi adepți ai tiraniei napoleoniene, în fine monarhiști parlamentari sub restaurație. Fii onest în viața privată, dacă poftești. În viața publică face fac alții, ca să nu ai inutile complicații. Însă cât mai pitit. Afară de cazul când visezi să devii un Napoleon Bonaparte și să mori în Sfânta Elena, ceea ce nu-i cazul meu. Ce facem acum? Mergem la ciocârlan cu un jurnalist să-i luăm declarații? Cati se sperie. Mi-e frică de susceptibilitatea lui. E așa de nervos. De altfel, urma Alex Zănoagă, ce nevoie avem de el? Hai cu mine la Capșa. La Capșa, Zanon vede două ochire în cafenea și, zărind pe cineva, îi făcu semn să treacă în sala de cofetărie, unde intră și el cu Cati, căria îi înfățișă un tânăr cu păr roșcat, foarte ondulat. Îți prezinte domnul Herman Serafin, ziarist. Dar, preferi Cati, ne cunoaștem de la Buenos Aires. Cu atât mai bine. Societatea, adăugă Zăloagă, ți-a acordat ajutorul cerut pentru informațiile comerciale pe care le-ai oferit. Acum te rog să pui în ziar la comentarii ceea ce îți voi spune. Ministrul nostru e cam bolnav și ne-a autorizat să vorbim în numele lui. Voi afirma că din anturajul imediat al ministrului ești informat că și-a revizuit cu totul concepția în materie de politică externă și că orientarea spre Roma și Berlin îi se pare cea mai nimerită pentru o țară amenințată prin poziția sa geografică de a cădea în brațele comunismului. Declarația, lămurii Catelui Ciocârlan pe când îl ținea de gât, nu te angajează direct, deoarece Serafin n-a scris că ți-a luat un interviu. Însă, întrucât nu vei dezminți, asta are să facă foarte bună impresia asupra patronului. 3. Se îndoi fostul plenipotențiar. Cati îl cecetlui lung cu buzele pe gură și se ridică, mulțumită de inerția lui Ciocârlan. Acesta, neavând nicio idee clară politică și preocupat-o de una numai de a fi bine văzut de superiorii săi, nici măcar nu reflectă la fondul notiței. O vagă nădejde care ar fi cu putință să scape, început să lumineze sufletul. Orga catedralei răsuna în sufletul lui și vorbele monseniorului Valentin de Băleanu îi reveniră în minte cu semnificații miraculoase. În starea sa de oscilație morală, obsesia Emei reprezenta singurul element statornic. Emi încerca mereu să scape de el și să rămână fidelă lui Tilibiliu. O abătea însă de la această hotărâre, pe de-o parte e compasiunea pentru Ciocârlan, căruia Tilibiliu îi prevestea față de ea, subțindu-și buzele, cele mai grozave sancțiuni, pe de altă parte, imprudența însă și a lui Ciocârlan, care venea să o caute chiar acasă la ea. Spre a evita vreo întâlnire fatală cu Tilibiliu, Emi prefera să meargă ea la Ciocârlan. Totuși, într-o zi, Vasile Lascaris, intrând în biroul directorului protocolului, îi spuse deodată. Știi că am întâlnit-o pe doamna dumitale pe strada Berzlou, intra într-o curte. Și Vasilev își întoarse buzele pe dos, în vreme ce Tilibiliu le întinse peste din. Tilibiliu se gândi să surprindă pe culpabil asupra faptului, îi fu însă teamă de scandal. Rumina de cealaltă mijloace de a se răzbuna și primul care îi se înfățișa în minte cu acela de a stimula examinarea gestiunii fostului trimis extraordinar. Comisia fusese propusă și data fixată și Tilibiliu se gândi să dea drumul afacerii, birocratic, măcar pentru zarva care ar fi ieșit din ea. O hârtie oficială, iscălită de el pentru ministru, fu trimisă la Ciocârlan, care, când o văzu, luă culoarea cerii. Din nou apăru în ziarul lui Ilie Ionescu știrea tragerii la răspunderea lui Ciocârlan. Totul este pierdut, zise acesta cu glas din scatiei. Mâine dimineață trebuie să mă prezint la minister. Acest lucru este insuportabil, prefer să dispar. Iubitul meu, e fără îndoială o eroare la mijloc ca o răutate din partea lui Tilibiliu, căută ea să-l consoleze, totuși puțin cam îndoită la suflet. Avem asigurări din partea ministrului că afacerea va fi pusă la dosar și contul aprobat, iar tu vei fi numit în altă parte. Sunt simple vorbe de politesă. Iată hârtia și iată jurnalul. S-a sfârșit cu mine. Ești ridicul, se supără Cati. Nu pot suporta nicio contrarietate. Un om politic e totdeauna atacat. Mă duc la unchiul Alex să văd ce se ascunde sub adresa asta. Dragă Cati, zise Ciocârlan ostenit și afară din care de blâni, îngăduiem să dorm în noaptea asta dincolo, în Berzlou. Mă simt așa de deprimat. Cu condiția să fii cu minte. Cati nu-l bănuia pe Ciocârlan de nicio intenție neobișnuită, afară de aceea de a se întâlni cu Emi, lucru pe care, având în vedere starea sa de nervi, era hotărâtă să-l tolereze. Într-adevăr, Emi veni a doua zi de dimineață, îndată ce scăpă de Tilibiliu, alarmată de profețiile sinistre și satisfăcute pe care acesta i le făcuse asupra soartei fostului ministru plenipotențiar. Îl găsi pe Ciocârlan palid, cu ochii turburi, înconjurat de cercuri violacee, dar liniștit și curtenitor. O sărută focos, apoi o trase înspre dormitor unde se încuie cu ea. Nu mergi la minister? Îl întrebă șoptit Emi. Ciocârlan făcu o denegație cu capul și continuă să sărute avid pe gât, pe umeri. Emi se lăsă în voia simțurilor. În după amiaza zilei precedente, Cati alergase la Alex Zănoagă. acesta nici nu găsi de cuvință a mai infortunat pe primul ministru. Ministrul de externe nu era în București, avea să fie la minister abia a doua zi dimineață. Dragă, afirmă el, nu te uita la ce scriu gazetele. Regele a semnat decretul lui de numire la legația din Madrid, știu pozitiv. Da, obiectă Cathy, dar el nu știe, se zbuciumă, se alarmează, trebuie neapărat să-l punem în curent. Alex Zenoga nevăli cu Cathy în cabinetul ministrului de externe. S-a făcut, le luă înainte ministrul, iată decretul. Maestatea sa a binevoit al numi ministru plenipotențiar la Madrid. Fă-i o hârtie să se liniștească, insistă Zenoga. Ministrul chemă pe Tiliviriu, acesta posat și paperasier, informă că era cu neputință să se execute lucrările până a doua zi. Redactează, domnule, o adresă provizorie și dă-mi o dată să-ți o semnez. Adresa sună astfel. Domnule ministru plenipotențiar, vă informăm că ministerul a găsit întemeiată justificarea sumelor cheltuite de dumneavoastră la legația din Buenos Aires și a ordonat lichidarea contului. Totodată, vă aducem la cunoștință că maestatea sa, regele, a binevoit a vă numi pe data de 1 martie ministru plenipotențiar la Madrid. Decretul de numire vă va fi comunicat ulterior. Primiți, etc. Cine se duce la el? Întrebă Zanoaldă. Mă duc eu, se repezi Tilibiliu, care voia în fond să surprindă pe cei doi, măcar pentru plăcerea de a-i vedea stânjeniți. Cathy nu se opuse, căci n-ar fi voit să descopere pe ciocârlan cu Emi. Merseră amândoi cu mașina până la un colț de stradă, iar Tilibiliu intră în curtea casei și bătu la ușă. Nerăspunzându-i se, o deschise, căci nu era încuiată, și intră în sală. Apoi bătu în ușa biroului și, n-auzind niciun zgomot, intră de asemenea. Dădu târcoale mese de scris pe care găsi un plic alb de pânză sigilat sub o bucată de alabastru. Ridică greutatea și citi următoarele cuvinte. Nu faceți nicio cercetare. Mi-am ridicat viața ca să evit dezonoarea. Cer iertare tuturor. Aici este testamentul meu. J. Ciocârlan. Pe când cita, auzi șoapte în odaia alăturată și pași. Atunci ieși repede din birou și, în grabă, spre a nu fi surprins, se ascunse după o draperie care acoperea parțial o nișă din anticameră în care se afla o canapea. Ciocârlan și Emi apărură pe o ușă, iar ministrul, conducând-o pe Emi, o îmbrățișă puternic și o sărută cu patimă. Tilibiliu își strâmbă nevăzut fața în mod îngrozitor. După plecarea Emei, Ciocârlan reintră cu pașii încet în birou, închizând ușa după el. Tilibiliu ieși de după perdea și se pregăti să bată la ușă, ținând în mână plicul salvator. O putere lăuntrică încetina mișcările. Dinăuntru se auziră niște săcănituri metalice. Tilibiliu se afecă și privi pe gaura cheii. Zări pe Ciocârlan înclinându-se și îndreptând un revolver spre inimă. Vrut să împingă ușa și să strige. O ură atroce îl paraliză. O pocnitură surdă răsună și Tilibiliu văzu, fără a se mișca din loc, cum Ciocârlan se prăbuși încet peste masă, alunecând apoi la picioarele ei. După câteva clipe de tăcere, directorul protocolului deschise încet ușa și privi spre mijlocul odăii. Noul ministru de la Madrid se afla acolo întins pe covor. Tilibiliu, întorcându-se la mașină cu plicul în mână, zise Cathy ei simplu. A fost prea târziu,